Fundusz Sprawiedliwości gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Żegnamy reklamy. Osiemnasta wybiła, Justyna Mączka. Zapraszam na najważniejsze informacje. Dziś niedziela, 3 dzień marca. Bez incydentów, które mogłyby mieć wpływ na wybory, przebiega głosowanie w Gdańsku. Mieszkańcy wybierają prezydenta. Elektroniczne dowody już od jutra. Można składać wnioski o takie dokumenty. Za godzinę w Trójce Moniuszko na jazzowo w wykonaniu Włodka Pawlika z zespołem. W Gdańsku trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Głosować można jeszcze przez 3 godziny. Wybory przebiegają bez większych przeszkód, poinformował po południu przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku Marek Jankowski. Doszło do kilku incydentów, które jednak nie miały większego wpływu na głosowanie czy konieczność jego przedłużenia. Do wyścigu o prezydencki fotel stanęli Aleksandra Dulkiewicz, prawniczka pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska, reżyser filmów dokumentalnych Grzegorz Braun oraz działacz katolicki i przedsiębiorca budowlany Marek Skiba. Wybory ogłoszono po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza, który został zamordowany w czasie gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od jutra można zacząć starać się o elektroniczny dowód osobisty. Pierwsze dokumenty mają trafić do ich właścicieli już kilka dni później. Wyglądem nie będą się istotnie różniły od tych, które mamy teraz, ale będą miały wbudowany niewidoczny z zewnątrz chip. Jedyną różnicą, jaką da się zauważyć, będzie wydrukowany specjalny numer oraz kod kreskowy. Te elementy oraz wbudowany niewidoczny chip sprawią, że dokumenty wydawane po 4 marca staną się e-dowodami. Dzięki temu będzie można m.in. logować się do portali administracji publicznej przy użyciu profilu osobistego albo elektronicznie podpisywać dokumenty. E-dowód będzie działać bezstykowo. Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego, informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Nową opcją e-dowodu będzie możliwość zawieszenia go w urzędzie albo przez internet na maksymalnie 14 dni. To przydatne, jeśli na przykład zgubimy dokument, w ten sposób nikt nie będzie się mógł nim posłużyć. Utwory Stanisława Moniuszki w jazzowej interpretacji. Wieczorem w Trójce koncert Włodka Pawlika z zespołem. Pianista i kompozytor wziął na warsztat najsłynniejsze pieśni i arie Moniuszki. Pieśni Moniuszki w szczególności urzekają wspaniałymi melodiami, z taką nutką polskiego romantyzmu. To są takie brylanty, jeżeli chodzi o melodykę. Ale co też ciekawe, ta melodyjność tych utworów bardzo pięknie współgra z bardzo wyrafinowaną harmonią, którą Moniuszko stosuje. Także te utwory, które wybrałem, dla mnie przynajmniej mają taki posmak również materiału muzycznego, który aż się prosi, aby je przełożyć na język jazzu. A koncert promuje nową płytę Pawlik Moniuszko Polish Jazz, a na niej m.in. Prząśniczka z Nasz Liten Kraj czy Aria Jątka. Szumią jodły na Górszczycie z opery Halka. Transmisja koncertu na antenie Trójki kilka minut po godzinie 19. W Chinach pojawił się pomysł, który ma zwiększyć możliwość pobierania organów od zmarłych. Jeden z tamtejszych polityków proponuje, żeby przy składaniu wniosku o prawo jazdy kierowca deklarował, czy chce znaleźć się w rejestrze dawców. Szczegóły w relacji naszego korespondenta Tomasza Sajewicza. Dziennik Global Times w internetowym wydaniu pisze o propozycji Zhu Liu, prawnika i deputowanego do chińskiego parlamentu z prowincji Guangdong. Chce on, aby przy wydawaniu prawa jazdy kierowcy musieli określić się, czy chcą po śmierci oddać swoje organy do transplantacji. Jeśli zgodzą się na takie rozwiązanie, na ich prawie jazdy znajdzie się adnotacja, że osoba ta wyraża zgodę na pobranie po śmierci organów. Chiński dziennik zwraca uwagę, że w państwie środka coraz bardziej wydłużają się listy osób oczekujących na przeszczep, a każdego roku na drogę ginie ponad 60 tysięcy osób. W Chinach niespełna 500 000 osób zarejestrowanych jest jako potencjalni dawcy organów. Wcześniej Chiny krytykowane były też za pobieranie organów od osób skazanych na karę śmierci bez ich zgody. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na południu Polski będzie słonecznie i bardzo ciepło, bo nawet 18 stopni. W innych regionach będzie się chmurzyć, popada od 10 do 14. W nocy deszczowo prawie we wszystkich regionach, ale powyżej zera, bo od 3 stopni w Suwałkach i Zakopanem do 7 w Gdańsku i Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wampiry tak jak ludzie mogą dostać 500 zł premii? Mogą? Za co? Za wzięcie pożyczki?

opposition. I'm sorry, love, I'll have to turn you down. Oh, we must be up to summer. What are the chances? Sure, it's more than likely. I've got a feeling in my stomach. I start to wonder what your story might be. What your story might be. Yeah, 'cause they said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down. Around here. Around here. Here comes the fourth Monteo. Isn't he Mr. Inconspicuous? And he doesn't even have to say oh. She's in a stance ready to get picked up. Bet she's delighted when she sees him pulling in and giving her the eye. Because she must be fucking freezing. Scantily clad beneath the clear night sky. Dust up in the winter knowing. They said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down. Around here. They said it changes when the sun goes down. Over the river going out of town. And they said it changes when the sun goes down. Around here. Around. Scummy man, just give him half a chance. I bet he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all. Arctic Monkeys praktycznie ładnie nas wprowadza, bo Arctic to się tak kojarzy, prawda? No, z lodem. A teraz będziemy mieli dwójkę sportowców, którzy na lodzie czują się jak ryby w wodzie, jeśli mogę takiego porównania użyć. Zuza Rybicka, dzień dobry, witamy cię serdecznie. Dzień dobry, witam. I Michał Burczyński, witamy was serdecznie. To są, proszę państwa, mistrzowie bojerów. Sezon się kończy i naprawdę możecie się pochwalić. Są sukcesy. Zuza, powiedz o swoich startach i o tym, z czego jesteś dumna w tym sezonie. Sezon faktycznie udany. Jestem szczęśliwa. Naprawdę osiągnęłam wszystko, co sobie zakładałam. Zostałam mistrzynią Europy w seniorkach w klasie DN. Oprócz tego zostałam mistrzynią świata juniorek i mistrzynią Europy juniorek. Także zdecydowanie komplet medali, który był do zdobycia w tym sezonie. Gdzie się odbywały, Zuzio, zawody? Mieliśmy szczęście, ponieważ organizatorami byli Węgrzy, ale wszystkie imprezy, które wymieniłam, odbyły się w Polsce. Mieliśmy w tym roku świetne warunki i dzięki temu, też byliśmy świetnie przygotowani do tych regat. No tak, jak się czujesz jako juniorka, gromiąc seniorki? Bo to jest, wydawałoby się, jednak inna zupełnie kategoria, a tymczasem ty radzisz sobie z tymi starszymi dziewczynami znakomicie. To było ogromne wyzwanie i też trema, stres przed takim startem, tą klasę wyżej z seniorami i jestem bardzo szczęśliwa, bo nie spodziewałam się, że od razu po prostu tak świetnie wejdę w ten wiek seniorski i będę od razu ścigała się już z najlepszymi dziewczynami. Michał, to teraz ciebie wywołamy do głosu, bo ty dokonałeś rzeczy niezwykłej, zostałeś mistrzem świata. No, ja podobnie jak Zuzia, ten sezon również mogę zaliczyć do bardzo udanych. Po raz trzeci na mojej zawodniczej drodze sięgnąłem po tytuł Mistrza Świata, no i jestem bardzo zadowolony. Regaty odbywały się w tym roku w Stanach Zjednoczonych. Informowaliśmy na zamarzniętym jeziorze Indian Lake, prawda, w Ohio? Tak, tak, dokładnie. Miało to miejsce na zamarzniętym jeziorze Indian Lake w Ohio. Nie trzeba było przenosić zawodów do Polski, tam był lód. No, tym razem mieliśmy szczęście, nie trzeba było przenosić zawodów, tak więc widzę, że znasz specyfikę bojerów i wiesz, że te przenoszenia regat jest wpisane często w uprawianie tego sportu. Jednak... Ale a propos szczęścia, Michale, no tym właśnie. Razem zabrakło wam szczęścia, ponieważ nie doleciały wasze bojery. Ale to jest bardzo ciekawa historia z tym sprzętem. Na dwa dni przed planowanym startem okazało się, że sprzęt 9 zawodników utknął na lotnisku w Paryżu. No i okazało się, że stoi to wszystko pod dużym znakiem zapytania. Nie brakowało napięcia, nie brakowało wielu telefonów z naszej strony do firmy spedycyjnej. No, musieliśmy sobie jakoś poradzić. Pożyczaliśmy na ostatnią chwilę sprzęt od kolegów bojerowców ze Stanów. No, ja miałem to szczęście, że jakoś udało mi się złożyć w całości cały porządny regatowy zestaw i okazał się na tyle szybki, że z powodzeniem mogłem powalczyć o najwyższe trofeum tegorocznych Mistrzostw Świata. Michał, na podium poza tobą też byli Polacy. No, to nie jest sytuacja jakaś wyjątkowa, bo już tam od kilku lat no, tą dominację Polaków w bojerach widzimy. Ja zająłem pierwsze miejsce, drugi był Jarek Racki i trzeci był Tomasz Zakrzewski, prawda? Czyli Mistrzostwa Polski w Ohio. No, musieliśmy polecieć na kontynent za wielką wodę, żeby się tam podzielić jakoś, jak widać. Na czym to polega, Michał? Ja już kiedyś Karola Jabłońskiego o to pytałem. Skąd się bierze ta klasa polskich bojerów? No, ja też wielokrotnie próbowałem sobie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno jest tutaj kilka czynników, które o tym decydują. Ten poziom sportowy na pewno bardzo mocno wyśrubował Karol Jabłoński, gdzie go gonimy, prawda, jest dla nas takim wzorem, jeżeli chodzi o przygotowanie kondycyjne, żeglowanie regatowe, pracę nad sprzętem, no i w ogóle taką sportową sylwetkę, jaką prezentuje Karol Jabłoński. Tak więc na pewno całe to grono młodszych żeglarzy za sobą pociągnął, bo mamy tą szansę uczyć się od najlepszych tutaj. Zuziu, powiedz mi, co cię fascynuje w bojerach? Prędkość? W bojerach przede wszystkim prędkość, ale ja uwielbiam też tą przestrzeń, szczególnie na treningach, kiedy wyjeżdżamy na akwen i po prostu całe jezioro jest nasze, jest szybko, jest pięknie, trochę zimno, ale to nie przeszkadza. Jest ten też taki odgłos niesamowity, bo żeglarze wodni, no to oni się fascynują tą bryzą łopot żagla, natomiast u was dochodzi jeszcze ta płoza, która tnie lód i to bardzo charakterystyczny dźwięk, prawda? No ja powiem tak, ja akurat tak staram się dobierać płozy, żeby ten dźwięk był prawie niesłyszalny, bo jeżeli coś tam słyszę, to znaczy, że nie do końca są te płozy, których ja powinien tego dnia używać, czyli to akurat tutaj słuch też ma... A nie uwierzę, że bezszelestnie potrafisz przemknąć po lodzie. No staram się bezszelestnie, aczkolwiek no pewnie jest to niemożliwe, ale im mniej słyszymy te płozy, to na pewno lepiej. Ale Zuzia chce coś dodać, bo widziałem, że tak przyglądasz Michałowi. Że w tym momencie, jak ostro zakręcamy, obkrążamy boje, to jest taki moment, kiedy cała stawka kilkudziesięciu bojerów wpada naraz na ten znak i każdy chce jak najciaśniej zawinąć. Faktycznie tam wtedy jest głośno i to niezależnie od tego, jak mamy dobrane płozy, to jest taki charakterystyczny dźwięk. Zgrzyt, tak. Trochę niebezpieczny. No, zdaję sobie sprawę, bo tam trzeba rzeczywiście taktyka przepychać się. Czy w waszym sporcie zdarzają się kolizje często? Tak, zdarzają się czasami. Jest tych kolizji kilka w trakcie sezonu, jednak przestrzegamy reguł, które obowiązują, zasad, przepisów, które nas dotyczą. Dzięki temu jesteśmy w stanie ich unikać i rywalizując zgodnie z tymi przepisami. Kolizje zdarzają się rzadko, ale niestety jeżeli się zdarzają, są dosyć spektakularne i z bojerów niewiele zostaje. Czy wy w sezonie letnim przesiadacie się na żaglówki, Michał? Ja akurat latem najchętniej przesiadam się na deskę z latawcem, czyli kitesurfing, głównie odmiana freestyle, także to już chyba 10 czy 11 rok, jak jestem zarażony. Z osiągnięciami? Czy amatorsko? Nie, akurat amatorsko, aczkolwiek koledzy tutaj z lokalnego spotu, zawodnicy już mnie namawiają, że warto, że byłoby warto iść tam spróbować swoich sił często. Zuziu? Ja przez długi czas żeglowałam i faktycznie żeglowałam cały rok i bojery były dla mnie fantastycznym uzupełnieniem i takim przedłużeniem sezonu. Niestety od jakiegoś czasu już jako zawodniczka nie żegluję w sezonie letnim, ale jestem trenerką dzieci, także często spędzam czas na wodzie z dziećmi. My sądziliśmy się, że jeszcze zaprosimy słuchaczy Trójki na zawody, bo na Śniardwach mieliście latać jeszcze teraz, prawda? Tymczasem, Michale, coś z tym lodem nie najlepiej. Tak, jeszcze w czwartek dwa dni temu była informacja, że będą się regaty na jeziorze Śniardwy, prawda, czyli dzisiaj planowaliśmy się ścigać, miał być to drugi dzień regat, jednak no, ocieplenie gwałtowne spowodowało, że ten lód nie był żeglowny na dzień przed regatami, organizatorzy postanowili odwołać imprezę. No trochę szkoda, wygląda na to, że sezon w Polsce dobiega końca. Z tego co wiem, jeszcze kilku zawodników wybiera się na Mistrzostwa Szwecji, które planowane są w granicach 15 marca. No, jako ciekawostkę powiem, że wbiera się tam również Karol Jabłoński. Czyli poziom będzie gwarantowany. To na koniec, gratulując wam tegorocznych sukcesów. Wobec tego, Zuza, plany na kolejny sezon, w co mierzysz? Mistrzostwa Świata, zdecydowanie. Seniorów, jak najbardziej. To już był mój ostatni rok juniorski, także już tylko zostały mi imprezy seniorskie. I będę starała się obronić tytuł Mistrzyni Europy i powalczyć o tytuł Mistrzyni Świata. Gdyby państwo widzieli ten błysk wokół Zuzy Rybickiej, to naprawdę i uśmiech, to jest dziewczyna, która wie, czego chce. Michał, u ciebie? No, w przyszłym roku na pewno Mistrzostwa Świata w Europie. No, postaram się zrobić wszystko, żeby wypaść jak najlepiej i mieć przy tym wszystkim dobrą zabawę przede wszystkim. Skromny Michał. Skromni, tak. Zuzanna Rybicka, Michał Burczyński, mistrzowie w sztuce latania po lodzie, czyli bojery. Bardzo wam dziękujemy i trzymamy kciuki. Jak najlepszych rezultatów. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Przed metą legnę, wszystko dobrze usłyszałem, bowiem śledzę plotki, ha? Moje serce na 100 metrów biegnie, a pani widzi doskonale, że to bieg przez płotki. Sama je tam pani rozstawiła, wroga mi widownia wściekle woła, weź się potknij. Rozmawiałem z panią wczoraj, taka oschła była, taka gorzka, że przy pani byle seler słodki. O, gramy w konwersacyjnego badmintona, chyba krzywą mam rakietę, tudzież lewe lotki. O, kiwa pani typów niby Maradona, starciu z panią by się o zbawienie Pele modlił. Dzięku roda, szczęka, noga, ręka Boga. Lista pani zagrań to jest cały szereg zbrodni. Trzyma pani katalog, sportowa, męska moda. Każdy wokół chce mieć medal, pani prędzej pomni. Świat jest WF-em, a ja nie mam stroju. Świat to liceum, ja mam lewe zwolnienie. Świat jest WF-em, a ja chcę do domu. Grajcie w te gry, a ja lecę do siebie. Świat jest WF-em, a ja nie mam chęci. O, serce spintując, zaraz mnie zamęczy. O, cały świat na placu boju. O, świat jest WF-em, a ja nie mam stroju. Sezon, jestem w grupie śmierci. W szatni przedmeczowej jakieś minus 7 stopni. Szczerze mówiąc, trochę trupem śmierci. To ci panowie, chyba pachnie grubym zwierzem od nich. Ktoś wyzionął ducha, zaraz obok leży. Naraz staje stado panów, a ja mierzę wzrok ich. Pytam, czy to konkurencja? Nie no, to koledzy. Rozpychają się łokciami i są szczerze podli. Siedź na ławce, w końcu jesteś na rezerwie, bratku. Nowy grajek nieźle, ja gram jakieś 7 lat tu. Rozrysuję ci taktykę oraz przebieg wiatru. I mów mi Alex, bo obracam się w tej strefie spadku. Wystaw piłkę, będę atakował ostry kąt. Finezyjnie, tutaj nie potrzeba mocnych rąk. Robi zgrabną kiwkę, ona robi mądry blok. Oto nasze życie, czyli nieskończony szkolny rok. Świat jest WF-em, a ja nie mam stroju. Świat to liceum, ja mam lewe zwolnienie. Świat jest WF-em, a ja chcę do domu. Grajcie w te gry, a ja lecę do siebie. Świat jest WF-em, a ja nie mam chęci. O, serce spintując, zaraz mnie zamęczy. O, cały świat na placu boju. O, świat jest WF-em, a ja nie mam stroju. Świat jest WF-em, a ja nie mam stroju. W Poznaniu 0-0 Legra z Arką, na Goodison Park 0-0 Everton z Liverpoolem, a my zapraszamy państwa do Jakuszyc. Na relację zaprasza marka Brubek, producent wełnianej odzieży termoaktywnej, partner techniczny Biegu Piastów. Bieg Piastów w Trójce. Za nami 43. Bieg Piastów. W ostatnim dniu zmagań narciarzy w największej imprezie biegowej w Polsce w Jakuszycach było mglisto, chłodno, wiało, ale nie odstraszyło to miłośników biegania po śniegu. Na 25 km stylem klasycznym zwyciężyli Jiří Ryczarek i Agata Warlo. W sobotę najlepsi byli Paweł Ondraszek i niezawodna Justyna Kowalczyk. Narciarskie święto przyniosło emocje i obfitowało sportowymi wydarzeniami. Justyna Kowalczyk nie zawiodła i wygrała na 50 km stylem klasycznym. Pewien zawód przeżył Paweł Klisz, który przegrał o włos z Czechem Pawłem Ondraszkiem. Leszek Kosierowski z Biegu Piastów mówi, że były to zawody pełne emocji, takie, o których będzie się długo jeszcze mówić. Bardzo szybki śnieg, ale też bardzo wyrównana stawka wśród mężczyzn zwłaszcza, bo tam była walka do końca, 7 zawodników padło razem na ostatnią prostą. Paweł Klisz bardzo mocno walczył z Pawłem Ondraszkiem z Czech. Wpadli na metę, padli potem na śnieg, bardzo zmęczeni. Minimalnie szybszy się okazał Paweł Ondraszek, kapitalny zawodnik czeski, który niemal w ostatniej chwili zgłosił się na Bieg Piastów 2 dni temu. No i jak widać, było warto. Natomiast dla Pawła Klisza to jest też ogromny sukces. On rok temu był w Biegu Piastów 5, teraz się poprawił. W czołówce mamy też Jana Antolca, Polaka, też bardzo dobrego. Obaj panowie w tym sezonie startują w maratonach narciarski w różnych częściach Europy i cieszymy się, że przyjechali także do nas. Natomiast Justyna Kowalczyk była klasą dla siebie. Miała dwie bardzo mocne czeskie rywalki, które aktualnie one są w szczycie swojej formy. Klara Morawcowa i Adela Bałdikowa. One zajmują czołowe miejsca w maratonach narciarskich w Europie. Ale Justyna, mimo że w tym sezonie bardziej się poświęca pracy szkoleniowej niż zawodniczej, wygrała, jak wszyscy widzieliśmy, z dużą przewagą, bezpiecznie. Jest to po prostu królowa polskich nart i pewnie nie tylko. Justyna Kowalczyk wygrała z wielką przewagą nad konkurentkami. Te jej zwycięstwa mają teraz pomóc młodym zawodniczkom, które objęła opieką. Bo w narciarstwie biegowym inaczej niż w skokach narciarskich system szkolenia i wspierania młodych dopiero trzeba stworzyć. Pani Justyno, kibicujemy temu przedsięwzięciu. Ja też. Naprawdę świetna sprawa. Ja też bardzo kibicuję temu projektowi. Dziewczynki chcą. No myślę, że będą szły do przodu i to jest najważniejsze. Nie wiadomo, czy z tych dziewczynek będą tak seryjnie wygrywające osoby jak ja kiedyś, ale sama ta chęć ich i to, że wierzą, a my z nimi wierzymy, bo to my jesteśmy siłą napędową wiary, to jest najważniejsze. Ale powstają takie projekty, jak w Czechach ten projekt Bauera, że biegają po biegach długodystansowych, biorą, pokazują się, istnieją w mediach, kibicują im Czesi i to u nas też jest potrzebne, takie budowanie atmosfery wokół tej dyscypliny. Wydaje mi się, że tak, bo była fantastyczna atmosfera, ale to była atmosfera wokół jednej osoby i jej zwycięstw. A tutaj chyba trzeba zrobić tak, żeby właśnie wszyscy ci ludzie, którzy tu przyszli sobie pooglądać, żeby oni zaraz wzięli nartki i poszli na te nartki. Już jest dużo lepiej, już ludzie chodzą na nartkach i jest to fantastyczne, ale im więcej, tym lepiej i nigdy za mało. Jest nas 40 milionów prawie. Więc żeby tak 35 przynajmniej chodziło, to by było super. Julian Gozdowski, honorowy prezes Biegu Piastów, twórca tej imprezy 43 raz. Teraz jak widzę tłum, to mam ogromną satysfakcję, że ci, którzy idą nawet pierwszy raz, idą na swój bieg. Poza tym, co dużo mówić, Jelenia Góra, Dolny Śląsk, Polska zaistniała na świecie. My jesteśmy w lidze World Open bardzo liczącym się biegiem, bardzo dobrze zorganizowanym, ale największą wartość tego biegu to są trasy i ludzie. Albo odwrotnie, ludzie i trasy. Nasze trasy są jedne z najlepszych na świecie. Relacje z Biegu Piastów przygotował Piotr Słowiński. Na relacje zaprasza marka Brubeck, producent wełnianej odzieży termoaktywnej, partner techniczny Biegu Piastów. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let Guns N' Roses, a teraz cykl, na który Państwo czekają. Muszę Ci, Krzysztof, powiedzieć, że masz już fanów. Bardzo często pytają mnie słuchacze, kto będzie następnym bohaterem cyklu Jedenastka. Bardzo mi miło, ale to są komplementy do Stefana Szczepka skierowane. Można by tak powiedzieć. Szanowni Państwo, dzisiaj kolej na Stal Mielec. No to fenomen polskiej ligi. W latach 70. Stal wzniosła się na szczyty i Stefan Szczepek tłumaczy Krzysztofowi, kto stał za prosperity ekipy z Mielca. Niepodległa Jedenastka. Wytwórnia sprzętu komunikacyjnego. PZL. I tak jak mówisz, stal powstała przed wojną w 1939 roku. To był w jakimś sensie efekt stworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego, czyli COP-u, pomysł ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego, żeby w południowo-wschodniej Polsce budować zakłady przemysłowe, zwłaszcza takie nastawione na przemysł zbrojeniowy. I w ten sposób powstała stal. Cały Mielec stał przez lata na produkcji dla lotnictwa przede wszystkim, czyli to były samoloty również te produkowane w czasie wojny, nawet te słynne polskie bombowce Łosie. A po wojnie, no to przeszliśmy już na inny rodzaj samolotów, ale nie tylko samolotów, bo przecież pamiętajmy, że Mielec to są też słynne Maleksy. To po pierwsze. Po drugie, no był taki krótki okres, kiedy produkowano tam samochody. Czyli słynne Mikrusy. Mikrusy trójkołowe czy czterokołowe. O, to najmniejszy samochód w historii Polski. Mówię o tym dlatego, że to wszystko świadczy o możliwościach firmy WSK. W pewnym okresie, w latach 70. tam było zatrudnionych 25 tysięcy ludzi. To było jedno z największych przedsiębiorstw w Polsce. I uważaj, każda z tych osób, z tych pracowników dobrowolnie opodatkowała się w wysokości tam 0,25% chyba swoich poborów na klub. Także tak naprawdę to był klub, na który płacili kibice, no pewnie chcąc, nie chcąc. Ale... Mieleccy socjos. Mieleccy socjos, tak można powiedzieć. Tak. Pierwszy tytuł zdobyli w 73 roku, jeszcze z węgierskim turnerem, który nazywał się Karoli Konta. No ale w latach 70. bardzo szybko stali się jednym z największych, najpopularniejszych, najmocniejszych, najbogatszych klubów w Polsce. Słuchaj, Stal z Mielca, z małego Mielca, była pierwszym klubem polskim, którego piłkarze grali w sprzęcie Adidasa. Nie Legia, nie Górnik, tylko Stal Mielec. Tak, to już są lata 70., no ale tak było. Także oni mieli ogromne możliwości. Stadion mieli też kapitalny, jak na ówczesne warunki. Stadion był, tak, oni w ogóle zbudowali tam całą bazę w latach 50. jeszcze. Ten stadion, o którym ty mówisz, który ty pamiętasz, powstał już w latach 70., to znaczy z tymi takimi piętrowymi trybunami. To, taki z Bundesligi trochę. Trochę tak. One były tak mniej więcej na 15-20 tysięcy kibiców góra, ale jak w 76 roku przyjechał Real Madryt, no to było tych kibiców, mówi się, że około 40 tysięcy. Nie wiem, ja oczywiście byłem na tym meczu i rzeczywiście... No, było ciasno. Było ciasno i to powiedziałbym, że bardzo. Ale jednocześnie, wiesz, no, przed meczem z Realem spadł taki deszcz, zrobiło się tak ciemno, że nie było widać piłki przez pewien czas, a sztucznego oświetlenia nie było. Także to było wszystko fajne, ale wracając do samej piłki, Stal była na tyle mocna, że mogła sprowadzać zawodników nie tylko z rejonu dzisiejszego Okręgu Podkarpackiego, ale też z całej Polski. Jeśli chodzi o ten rejon, to mieliśmy oczywiście Grzegorza Latę, który wprawdzie urodził się w Malborku, ale całe życie mieszkał w Mielcu i grał tam w juniorach. To mieliśmy też Zygmunta Kukle, legendarnego, tak można powiedzieć śmiało, bramkarza, który w pewnym momencie był lepszy od Jana Tomaszewskiego i przecież grał w reprezentacji, w tym na mundialu w Argentynie. Jan Domarski, czyli legenda polskiej piłki w związku z meczem na Wembley, sprowadzony został ze Stali Rzeszów. Henryk Kasperczak z Zabrza. No a potem to jeszcze Andrzej Szarmach. Czyli po prostu ich było na to stać. Zacząłem mówić o Domarskim, to jak sobie przypomnisz mecz na Wembley, tam ta bramka słynna, najsłynniejsza bramka w historii reprezentacji Polski, padła po akcji trzech piłkarzy Stali Mielec. Najpierw Kasperczak zabrał piłkę jednemu Anglikowi, podał do Laty, Lato minął drugiego, podał do Domarskiego i padła bramka. Czy to była Stal Mielec. Tę bramkę zrobiła Stal Mielec. No. Tam rzeczywiście było bogato, no ale tak jak mówię, z jednej strony no, fajny stadion, z drugiej nie było oświetlenia, no a z trzeciej to tak można powiedzieć, że w całym mieście był jeden hotel. To był hotel Jubilat. Znajdował się 100 metrów od boiska i jak ktoś przyjeżdżał do Stali, to umieszczano tych gości w tym hotelu. No, jak przyjechał ten Real Madryt, oni weszli do tego hotelu i trochę się zdziwili, dlatego że tam były łóżka piętrowe. I wielcy piłkarze Realu, typu Vicente del Bosque, który potem zdobył przecież Mistrzostwo Świata i Europy jako trener reprezentacji Hiszpanii, czy Santillana, czy Paul Breitner, czy José Antonio Camacho, oni wszyscy mieszkali w tym hotelu i spali na piętrowych łóżkach. Do dziś to pewnie pamiętają. Słuchaj, no nie wątpię. A jednocześnie, przepraszam, ja mówię o tym hotelu, a jednocześnie piłkarze Stali, ich stać było na wynajęcie części pałaców w Baranowie, a Real mieszkał na piętrowych łóżkach. Słuchaj, i ja pamiętam, jak tam raz pojechałem wiosną 1974 roku z Kazimierzem Górskim, czyli to było między Wembley a Mistrzostwami Świata i Kazimierz Górski jeszcze nie był aż tak bardzo popularny i pamiętam, jak się zatrzymaliśmy po drodze przed Ostrowcem Świętokrzyskim na jakiś obiad w barze pod zaporą, to miejscowi patrzyli tak na nas, dziwnie zaczęli robić zakłady, czy ten facet to na pewno jest Górski, czy nie. I jeden z nich, najodważniejszy, przyszedł i spytał, czy pan to jest pan Górski. Tak. No to ja wygrałem zakład, czy mogę panu postawić. No to pan Górski mówi, ale ja tu jestem z kolegą. Tak, my kolegę też to zapraszam. Słuchaj, i pan Kazimierz zgodnie ze swoją zasadą, ja nikomu nie odmawiam, coś tam łyknął i mnie nie wypadało. No jednak, ale dobra, to nie koniec. Taki był pan Kazimierz. Przyjeżdżamy do tego hotelu i to jeszcze nie było takich czasów, że to pan Górski dostawał apartament, tylko dostał też taki pokój właśnie z piętrowym łóżkiem. Jak Paul Breitner. I wchodzimy do tego pokoju. Pan Kazimierz tak popatrzył, spaliśmy razem i mówi, panie Stefanku, pan wybiera, ale ja biorę dół. O, i to jest też historia Stali Mielec, tak można powiedzieć. Ale słuchaj, tam było, jak mi tam opowiadali chłopaki, czyli tam właśnie Lato, Kasperczak, Janek Domacki, no Zygmunt Kukla też. Oni wszyscy mieszkali na takim osiedlu, które znajdowało się 200 metrów od boiska, po drugiej stronie niż hotel Jubilat akurat. Większość na ulicy Janusza Kusocińskiego i to była jedna wielka rodzina. I kiedy ich trenerem był Edmund Ziętara, czyli legenda Legii, i on z nimi zdobył ten drugi tytuł mistrza Polski w 76 roku, to się mówiło, że on mógł rano wyjść przed klatkę, gwizdnąć, krzyknąć tylko chłopaki, trening za pół godziny. I oni już szli. Jak zdobywali ten tytuł w 76 roku, czyli swój drugi tytuł, przyjechała do nich Legia trenowana przez Andrzeja Strejlała, to przegrała 0-6. I się wtedy mówiło, że trener Strejlał trafił szóstkę w totkę. No tak to było. Po prostu to była wielka drużyna, ale mówię, nie na tyle wielka, żeby załatwić wszystko. I jak przyjechał ten Real właśnie, to trener Realu, kolega z jakiegoś tam okresu Edmunda Ziętary, bo to był taki serb, który się nazywał Milan Milianicz, bardzo się bał, że zagra Szarmach. A Szarmach nie mógł zagrać, bo nie dostał jeszcze zgody PZPN-u na przejście z Górnika Zabrze. W związku z tym siedział na trybunach i czekał. Nie mógł też zagrać Jan Domarski, którego z kolei już wtedy sprzedano do Olympique Nîmes, do Francji, więc on też już nie mógł zagrać. Więc tak naprawdę Stal zagrała bez dwóch głównych napastników. No i ten Milianicz pyta Ziętara, mówi, to co wy jesteście za klub? Mistrz Polski, a nie możecie najlepszego zawodnika załatwić? No i tak było. Nie można było. Nawiasem mówiąc, to już nie jest historia Stali Mielec, ale w jakimś stopniu. Ja pamiętam, że obserwatorem tego meczu, obserwatorem UEFA, delegatem UEFA na ten mecz z Realem był Fin, który nazywał się Erki Poroila. To była znana postać, bo to był attaché wojskowy ambasady fińskiej w Warszawie. On mówił po polsku, bardzo sympatyczny pan, wielokrotnie z nim rozmawiałem. No i ponieważ znał polski i tutaj przebywał w Warszawie, to UEFA zrobiła go delegatem na ten mecz. Ja pamiętam, że ówczesny redaktor naczelny Przeglądu Sportowego, którego nazwisko miłosiernie przemilczę, bo nie jest warte zapamiętania, zrobił wywiad, po polsku mógł mówić, zrobił wywiad z tym Finem, tylko że nie wiedział, jak on się nazywa. To przepisał z wizytówki. A na wizytówce było napisane małymi literami jego nazwisko Erki Poroila, a dużymi Suomen Paluliito, czyli Fiński Związek Piłki Nożnej. I co zrobił Przegląd Sportowy? Specjalnie dla nas, dla Przeglądu Sportowego, o meczu Real Stal Mielec mówi pan Suomen Paluliito. I to była taka fajna historyjka dotycząca dziennikarstwa sportowego. Cała Polska się z tego śmiała. No, z przekąsem Stefan Szczepek wspomniał tę anegdotę. Bardzo dziękujemy. Jak zwykle, Krzysztof, masz ogromną przyjemność. Ogromną, bo te rozmowy potwierdzam. Się iskrzą. Za tydzień, uwaga, kluby z naszego wybrzeża. Tak jest, Trójmiasta. Czyli Arka Gdynia, Bałtyk Gdynia i Lechia Gdańsk. There's a part of me that still Zmiana wyników w Poznaniu. Gytkier, bardzo ładna bramka. 1-0 Lech prowadzi z Arką Gdynia. W derbach Liverpoolu nadal Everton-Liverpool 0-0. I zostajemy przy piłce. Przed przeglądem europejskich lig zagranicznych przeniesiemy się jeszcze za ocean. W Stanach Zjednoczonych wystartował właśnie nowy sezon rozgrywek MLS, w których grać będzie 3 Polaków. Relacja Jana Pachlowskiego. Pierwsza kolejka nie była udana dla byłych reprezentantów Polski. W grudniu bez większego rozgłosu do FC Cincinnati przeniósł się bramkarz Przemysław Tytoń, bohater całej Polski w 2012 roku, kiedy podczas Euro rozgrywanym w naszym kraju obronił karnego w pojedynku z Grekami. Tytoń przeniósł się do zespołu, który debiutuje w MLS. Liga wciąż się rozrasta i co roku dołączają do niej nowe kluby. FC Cincinnati przegrało na wyjeździe ze Seattle Sounders 1-4, a polski golkiper zaliczył bardzo przeciętny występ. Bardzo dobre spotkanie z kolei w barwach Chicago Fire zaliczył Przemysław Frankowski. Nasz rodak był bardzo aktywny i świetnie wkomponował się do składu zespołu strażaków. Niestety zabrakło mu skuteczności pod bramką utytułowanego rywala Los Angeles Galaxy. Frankowski mógł strzelić 3 gole. Ostatecznie po świetnym meczu gracze Fire na wyjeździe przegrali 1-2, a decydujące trafienie zaliczył niezawodny Szwed Zlatan Ibrahimović. Przemysław Frankowski podkreśla, że to był bardzo dobry ruch przeprowadzka za ocean. Brałem to, co było, więc wybrałem Chicago i jestem zadowolony z mojej decyzji, nie żałuję i tak jak mówię, muszę ciężko pracować, żeby jak najlepiej prezentować się w meczu, bo to jest najważniejsze. I trochę informacji znam, wiem, to jest trochę inna liga niż Polska, jest dużo bardziej fizyczna. Co do spraw organizacyjnych, że to jest o wiele wyższa półka niż w Polsce i tak naprawdę poznaję się na tym każdego dnia. Ale tak jak mówię, żeby więcej coś powiedzieć o MLS-ie, muszę jeszcze troszkę tego się nauczyć. Dziennikarz z Nowego Jorku Tomasz Moczerniuk jest znawcą ligi MLS, autorem jedynego blogu po polsku o tych rozgrywkach. W tym sezonie to ja jestem naładowany energetycznie niesamowicie. Bardzo, bardzo się cieszę, że wreszcie mamy tych 3 Polaków. To świadczy o tym, jak liga się zmienia. Kiedyś były te modele skandynawskie, były modele francuskie. Teraz znowu się otworzyła na wschodnią Europę. Jest przecież kilku Węgrów w Sportingu Kansas City. Jest Albert Rusznak w Realu Salt Lake. No NYCFC, czyli ta drużyna z Nowego Jorku, wydała 8 milionów dolarów na 24-letniego Rumuna, Aleksandru Mitritu. Także cieszę się, że naszych też zaczynają zauważać. Dany Kontraszek. No, jest kilku zawodników takich, którzy gdzieś tam, no Nemanja Nikolić przecież też trafił tutaj do ligi z polskiej ekstraklasy. Jest Litwin, który gra w Portland Timbers, który ma za sobą chyba sezon czy półtora w Lechii Gdańsk. Także ja bardzo, bardzo się cieszę z tego tytułu, że będziemy mieli komu kibicować. Cieszę się, że wreszcie Polonia będzie mogła mieć jakiegoś tam swojego chłopaka w składzie. I myślę, że to jest pokłosie tego, jak tutaj w Ameryce patrzą na kadrę Polski, na Roberta Lewandowskiego, na Arka Milika, na Krzysztofa Piątka. W rozgrywkach MLS mamy jeszcze jednego Polaka, byłego reprezentanta kadry młodzieżowej, Kacpra Przybyłko. Ma on jednak duże problemy z przebiciem się do kadry Philadelphia Union. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. No to trzymamy kciuki, żeby Przemek Frankowski zwiększył swoją skuteczność, bo dobrze by było, żeby strzelił pierwszego gola za ocenę. Oczywiście. Dziękujemy Jankowi Pachlowskiemu, a teraz już Mateusz Fusiarz i podsumowanie El Clasico. Tak, to hymn Realu Madryt. W ostatnich dniach bardziej smutny niż zwykle. Dlaczego? Bo to miał być tydzień królewskich. Tydzień, w którym udowadniają, że ten sezon nie jest jeszcze przegrany. Efekt? Abre la pelota hacia el costado. Sergio Roberto devuelve. Atención que ha ganado la espalda. Rakitic en el mano a mano. Oh, busca por arriba. ¡Gol! Magnífico. ¡Gol del Barcelona! La salida de Courtois para establecer el 0-1 en el minuto 25 de partido. Marca el Barça. Iván Rakitic abre la cuenta del Barcelona. Dwie porażki z rzędu w El Clasico. Dwie porażki z rzędu w El Clasico na Bernabeu. Upokorzenie dla piłkarzy i wszystkich madridistas. 0-3 w środę i 0-1 wczoraj. Piłkarz Marsylii Mario Balotelli zażartował nawet, że Barça jest jedyną drużyną na świecie posiadającą dwa stadiony. Camp Nou do meczów, a Bernabeu do treningów. A Real odpada z Copa del Rey i praktycznie eliminuje się z walki o tytuł ligowy. Nie oszukujmy się, 12 punktów to już strata nie do odrobienia. Nawet Dawid Kubacki miałby problem. Santiago Solari tłumaczy, dlaczego wczoraj przegrali. Zabrakło nam wykończenia jednej z wielu sytuacji, które sobie stworzyliśmy. Szukaliśmy gola i graliśmy jak drużyna. To był bardzo trudny, męczący i pełen walki mecz w każdej strefie, czy to jeśli chodzi o posiadanie piłki, czy o wygrane pojedynki. Chcieliśmy zdobyć tę bramkę, ale się nam nie udało. A madrydcy kibice są zdruzgotani. Potrzebujemy napastnika, są też zawodnicy, którzy powinni odejść. Przyda się totalna zmiana. Jestem zniesmaczony, Madryt grał źle. Dramatycznie potrzebujemy zmian. Trzeba wywalić jakieś pół składu i oczywiście trenera. Benzema jest ok, ale potrzebujemy goli. Gramy dobrze, ale brakuje strzałów. Królewskim pozostała już właściwie tylko Liga Mistrzów. Tylko jak ją zdobyć bez Cristiano Ronaldo, którego ewidentnie w ostatnich klasykach zabrakło. Z pudłami Viniciusa, nierówną formą Benzemy i kaprysami Garetha Bale'a będzie o to trudno. Dani Carvajal podkreśla, że teraz w Champions League każdy mecz traktować będą jak finał. To jasne, że nie jest to łatwy tydzień, bo był dla nas kluczowy. Byliśmy u drzwi finału Copa del Rey, nie udało się. Teraz odjechała nam liga, ale musimy kontynuować pracę, bo za 3 dni mamy finał. Rewanżowy mecz Realu z Ajaxem we wtorek. W pierwszym spotkaniu Galacticos wygrali na stadionie Johana Cruyffa 2-1 i być może Holendrów jeszcze przejdą. Natomiast później będzie już tylko trudniej. A wracając jeszcze do ostatnich dwóch klasyków, to Barcelona wyraźnie zaznaczyła swoją dominację na krajowym podwórku. Gdyby ktoś martwił się na przykład o Leo Messiego, jak czuje się po groźnym starciu z Sergio Ramosem, to uspokajamy. No, Leo está bien, ha hecho un gran partido, un gran esfuerzo, igual que todos. Leo ma się dobrze, grał dobre spotkanie jak wszyscy. O takich sytuacjach zawsze dużo się mówi, ale ja jej jeszcze nie widziałem w telewizji. To był po prostu kolejny twardy mecz, ale takie już są klasyki. Partido duro, pues bueno, como son estos clásicos. Mówił trener Barsy Ernesto Valverde. Według ekspertów, a także zawodników Blaugrany na czele z Gerardem Piqué, Sergio Ramos powinien wylecieć z boiska za uderzenie w twarz Messiego. Nie wyleciał, ale Real i tak przegrał. A czy faktycznie Grand Derby są dla Barsy takie trudne? Raczej nie. Ostatni ligowy klasyk wygrany przez Real na swoim stadionie miał miejsce 25 października 2014 roku. W ostatnich 5 sezonach w lidze mamy 6 zwycięstw Dumy Katalonii, 2 remisy i tylko 2 zwycięstwa królewskich. Ktoś powie, no dobrze, ale w tym czasie Real wygrał 4 razy Ligę Mistrzów. Fakt, ale ani razu na jego drodze nie stanęła wtedy Barcelona. Do El Clasico jeszcze wrócimy, bo rozpoczynamy podróż po ligach Europy. Na początek Anglia. Gerrard. Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken. Giggs in. United score. Wayne Rooney. Derby północnego Londynu, tym żyła wczoraj Anglia. Najpierw uderza Mr. Aaron Ramsey with a real opportunity here for Arsenal. Still Ramsey, brilliant. To jego ostatnie derby, po sezonie odchodzi do Juve, no i pokazał, że kanonierzy będą mieli za kim tęsknić. Na reakcję trochę trzeba było poczekać. Pytanie, czy Harry Kane da radę trafić z karnego? Can he do it again against Arsenal? Odpowiedź twierdząca. Pierwsza połowa była w naszym wykonaniu zawodem. Stworzyliśmy parę okazji, ale brakowało skuteczności przy ostatnim dostawieniu nogi czy też dośrodkowaniu. W drugiej połowie chodziło o walkę o nasz zespół, bo ostatnio nie szło nam dobrze. Na szczęście się udało, końcówka była szalona, ale Hugo wyciągnął karnego. Ogólnie rzecz ujmując, to chyba sprawiedliwy rezultat. Mówi Harry Kane, bo dodajmy, że w końcówce Aubameyang nie wykorzystał karnego, a trener Emery, cóż, nie kryje zawodu. Myślę, że dla nas to zły wynik. Mogliśmy wygrać, mieliśmy dużo okazji. Spurs przerywają złą passę, 2 porażki z rzędu. Co ciekawe, tym samym kończy się inna ich passa, passa 28 meczów ligowych, w których panowie ani razu nie zaliczyli remisu. Albo wygrywali, albo przegrywali. Żadnych kompromisów. Arsenal pozostaje jedynym zespołem w tym sezonie, który meczu na wyjeździe nie skończył jeszcze z czystym kątem. Fani United mogli poczuć nostalgię, jak za czasów, gdy Ole Gunnar Solskjaer biegał po boisku. Zamiast stać z boku, United zafundowało kibicom horror z grą do samego końca. 3-2 z Southampton. Gol rozstrzygający na 2 minuty przed ostatnim gwizdkiem. To jeden z tych meczów, który miał w sobie wszystko. Otwarte spotkanie. Oni tu przyjechali nas pokonać. W naszym zespole widać jednak wiarę. Dużo czasu minęło od naszej ostatniej ligowej porażki. Czuć głód, czuć się pragnienie, żeby dorwać się do piłki. Artur Borut stanął między słupkami, próbując odeprzeć napałnicę w meczu Bournemouth City i szło mu naprawdę dobrze. Gracz meczu to werdykt BBC. Faworyci wygrywają, ale tylko jedną bramką, a trener Eddie Howe, cóż, w rozmowie z BBC odnajduje w sobie estetę. Frustruje nas to, że straciliśmy nieładnego gola. To do City jest akurat zupełnie niepodobne, a my spisywaliśmy się naprawdę dobrze. Dodajmy jednak, że Bournemouth punktów za styl też nie zebrało. Posiadanie piłki 18%, liczba oddanych strzałów 0. Na trójki z Londynu Adam Dąbrowski. A w 78 minucie Everton remisuje z Liverpoolem 0-0. Teraz Bundesliga. Robert Lewandowski wyrównał rekord Claudio Pizarro i jest najlepszym zagranicznym strzelcem w Bundeslidze. Abgewehrt aus dem Hintergrund mit Strahlen schießen. Radschief! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Stało się. Po 24 kolejkach niemieckiej Bundesligi w końcu Bayern Monachium dogonił Borussię Dortmund. Trwało to naprawdę długo. Borussia zabrała prowadzenie Bayernowi w szóstej kolejce jeszcze we wrześniu. Później oddać już nie chciała. Jesienią grała jak z nut, była nie do zatrzymania. Jednak przerwa zimowa nie zawsze przynosi pożądane efekty. Tylko 3 zwycięstwa w 7 ligowych meczach, porażka w Pucharze Niemiec, a do tego fatalny występ w Lidze Mistrzów przeciwko Tottenhamowi. A w piątek porażka na wyjeździe z Augsburgiem 1-2. Wrócił Marco Reus, ale jego forma już nie. Rywale mieli tylko jedną sytuację w pierwszej połowie. Byli zamknięci. To samo w drugiej połowie. My stwarzaliśmy sobie sytuację, ale nie wykorzystywaliśmy ich. W taki sposób nie można wygrać. Mówił Reus, który ma duży wpływ na grę Borussii. Porażka zupełnie niespodziewana, bo Augsburg podejmował Dortmundczyków po 3 przegranych. Bohaterem spotkania i pogromcą lidera był strzelec obu goli, Koreańczyk Ji Dong-won. Po ostatnim meczu byliśmy rozczarowani i chcieliśmy poprawić swoje nastroje. Jestem niezwykle szczęśliwy, że udało mi się strzelić 2 gole i wywalczyć zwycięstwo. Augsburg wygrywać teraz musi, bo znalazł się tuż nad strefą spadkową. Trudniejsze zadanie niż Borussia Dortmund w ten weekend miał Bayern Monachium. Bawarczycy też grali na wyjeździe, ale musieli stawić czoła trzeciej w tabeli Borussii Mönchengladbach. Mistrzowie Niemiec nie pozostawili żadnych złudzeń. Już w drugiej minucie trafił Javi Martinez, po chwili Thomas Müller, a po przerwie Robert Lewandowski, Serge Gnabry i ponownie Lewandowski z rzutu karnego. Pewne zwycięstwo 5-1 i Bayern zrównał się z Borussią Dortmund. Kto strzela, to nieistotne. Najważniejsze jest zwycięstwo. 3 punkty i dogonienie lidera. Cieszę się, że pomogłem drużynie. Mówił Javi Martinez. Można powiedzieć, że wszystko wraca na swoje miejsce. Bayern na szczyt tabeli, a Lewandowski na szczyt klasyfikacji strzelców. Teraz ma 15 bramek i zrównał się z Luką Jowiciem z Eintrachtu Frankfurt. Dogonił też Claudio Pizarro w zestawieniu najlepszych zagranicznych strzelców wszechczasów. Obaj napastnicy mają teraz po 195 goli. Porażkę Mönchengladbach wykorzystał RB Lipsk, który skromnie wygrał w Norymberdze 1-0 i awansował na trzecie miejsce w tabeli. Komplet punktów zdobyły też Eintracht, który pokonał Hoffenheim 3-2 oraz Bayer Leverkusen, który wygrał z Freiburgiem 2-0. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A dziś Stuttgart rozbił Hanower 5-1, a w meczu Wolfsburga z Bremą mamy remis 0-0, trwa przerwa. A dziś znakomite danie wieczorem Juventus-Napoli, przenieśmy się do Włoch. Francesco Totti. Trener Napoli Ancelotti twierdzi, to mecz roku. La Gazzetta dello Sport to noc walki o tytuł i anonsuje spotkanie jako pojedynek 2 gigantów, Milika i Mandzukicza. Jednak w tabeli Juve wyprzedza Napoli aż o 13 punktów i nawet w przypadku porażki powinno bez problemu sięgnąć po kolejny tytuł. Wczoraj Milan po bardzo słabej grze wygrał na San Siro z Sassuolo 1-0. Największy udział w zwycięstwie ma bramkarz Donnarumma, a bramka meczu padła w 35 minucie. Po rzucie rożnym do piłki ruszyli Piątek i Musacchio, ale do siatki wpakował ją obrońca gości Lirola. Po ponad godzinie gry Kessi dobrym podaniem uruchomił Piątka, a bramkarz Concili nie miał innego wyjścia i sfaulował pędzącego Polaka tuż przed polem karnym. Został za to wyrzucony z boiska. To był właśnie wkład Polaka w końcowe zwycięstwo. Ale Sassuolo, choć w osłabieniu, kilka razy poważnie zagroziło bramce Milanu. Trener Gattuso przyznał, że w ostatnich meczach jego zespół gra bez błysku. Osiągamy dobre rezultaty, ale musimy grać lepiej, a gramy coraz gorzej, chaotycznie. Znacznie obniżyliśmy jakość gry. W obronie jest dobrze, ale źle konstruujemy akcje zaczepne. Brakuje płynności. Gramy źle, gdy jesteśmy przy piłce. Niemniej jednak po porażce Interu z Cagliari Milan awansował na trzecie miejsce w tabeli i ma naprawdę spore szanse na występy w Lidze Mistrzów. Rzym żył oczywiście derbami Lazio-Roma. Nikt nie spodziewał się porażki Romy i to w tak przekonywujących rozmiarach 0-3. Tym bardziej, że z powodu urazu nie mógł grać od początku snajper Lazio Immobile. Dzisiejszy rzymski Corriere dello Sport tytułuje Lazio w zwycięskim delirium i wyjaśnia zapaść Romy. Trener Di Francesco twierdził, że jego piłkarze przegrali ten mecz w głowach. To widać, że w tym sezonie szwankuje mentalne podejście do meczów. Musimy to zmienić. Zaczęliśmy grać dopiero w drugiej połowie, ale wynik 3-0 uważam za wysoki, jak na to, co się działo na boisku. To fatalny prognostyk przed środowym pojedynkiem Sporto w Lidze Mistrzów. Poza tym, kto wie, czy Roma wczoraj nie pogrzebała szans na udział w elitarnych rozgrywkach w przyszłym sezonie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I jeszcze raz powtarzamy, dziś wieczorem 20:30 Juventus-Napoli. W Hiszpanii El Clasico i co jeszcze? Siedem lat to szmat czasu. Właśnie tyle lat kibice FC Barcelony musieli czekać na korzystny dla siebie bilans meczów z Realem Madryt. Udało się wczoraj. Po swoistym dwumeczu, który odbył się w tym tygodniu, Barsa wyszła na prowadzenie. Aktualny bilans 96-95, a do tego 51 remisów. Aby bardziej bolało, dokonali tego na Santiago Bernabeu, grzebiąc w praktyce szansę Realu na 2 trofea. Najpierw środowe 0-3 w Pucharze Króla, a na dokładkę wczorajsze 0-1 w lidze. Bohater spotkania? Nie, tym razem nie Leo Messi, a Ivan Rakitic, który wykończył akcję ze spokojem i precyzją chirurga, efektowną podcinką. Dostałem świetne podanie od Sergiego. Próbowałem przelobować bramkarza i wyszło perfekcyjnie. Pomogłem zespołowi wygrać tutaj i zdobyć 3 punkty, co bardzo przybliża nas do tytułu. Świetny wieczór. Tak świetnie nie czuli się zawodnicy Realu. Kolejny cios od Barsy. Real się poddaje. Są mistrzami. To tylko niektóre z nagłówków hiszpańskiej prasy. Barcelona ma już 12 punktów przewagi nad Realem i 10 nad Atletico, które właśnie gra trudny mecz w San Sebastian. Mimo to walkę do końca zapowiada Sergio Ramos, choć w tym sezonie kończy się tylko na słowach. La Liga, pues, también hay que estar. To były trudne mecze dla nas. W lidze powiększyli nad nami przewagę i wykonali kolejny krok w stronę tytułu. Bardzo tego żałujemy. Mimo to będziemy walczyć do końca, bo wszystko jest możliwe. O tym, że wszystko jest możliwe, przekonuje Huesca, która zdawała się być pewnym kandydatem do spadku. Po wczorajszej wygranej z Sevillą 2-1 ciągle ma jednak szansę na utrzymanie, tracąc tylko 4 punkty do bezpiecznej strefy. A co zrobili rywale? Solidarnie przegrali swoje mecze. Na własnym stadionie przegrało Rayo 0-2 z Gironą i Villarreal 1-2 z Deportivo Alaves. Z wyprawy do Barcelony na tarczy wraca również Real Valladolid, gdzie lepszy 3-1 okazał się Espanyol. Na zakończenie 26. kolejki jeszcze dziś późnym wieczorem zobaczymy pojedynek władców remisów. Valencia zagra z Atletikiem Bilbao. Kolejkę zamknie jutrzejszy mecz Leganes z Levante. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. A teraz niespodziewana figura, bo po podróży po stadionach Europy wrócimy na moment do Mielca. Bardzo cieszę się, że wysłuchałam wspaniałej opowieści pana Czepułka o moim ukochanym mieście Mielcu i o mojej drużynie Stal Mielec. Niedaleko Mielca się urodziłam. I wszystko o tych samolotach, i wszystko o tych piłkarzach, no i o tych hotelach z łóżkami piętrowymi. To naprawdę cudowna opowieść tego pana była. Bardzo dziękujemy, że się pani podobało. Hotel Jubilat przypominamy i to tyle na dziś. Ela Różycka, Michał Jakubik, Mateusz Fusiarz, Michał Olszański i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa,